کا مراد جن کی ولادت ہوئی چلی وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا جرير بن حارثة عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي الا ثلاثة ليس وكان في بني اسرائيل رجل يقال لم يتكلم في المهدي الا ثلاثة مهد بن ستين کلام کیا لیکن اوروں کا کلام کرنا بھی احادیث میں وارد ہوا ہے. حافظ بس کلام ہی نہیں ہے, بس بچوں کا بچپن میں کلام کرنا بھی تو کیا ہے. اب اس صورت میں کہا جائے گا کہ حضور کو جیسے جیسے علم ہوا ویسے بتاتے گئے, کا یتیم کا علم ہوا ان کی خبر دی, مزید کا علم ہوا ان کی خبر دی, یا یہ کہا جائے کہ لم کلم فی المہد سے مراد بنی اسرائیل کے تین لوگ ہیں, یا یہ کہا جائے کہ عجب اس کے ذکر کرنے سے مزید کی مفیدات نہیں آتی, دیکھیں گے جواب بعید ہے. اور ہو سکتا ہے تین مہد نے کلام کیا اور باقی تین بھی خروج مہد کے بعد چلی. وقال في بني اسرائيل رجل يقال له جليل يصلي جاءت امه فدعته فقال اجيبها وصلي فقال قال في نفسه كما في روايه الادب المفرد جليل وقال الله فلا تمت حتى اليهود يهود المساك وكان زماني جي وكان رجل في سر وكان جليل في سر وعطي فتح رجل صومع راهب كما عبد جس کا اوپر کا حصہ مدقق اور بالکل باریک ہوتا ہے. جی اشارہ ہے کہ حسن اس طرح کر کے دکھایا چلیے اللہ بنا کر جہاں کے بھی مثلا حامل ہے فقال کا تجیا فقال اللہ مجا نہیں مثلا فقال لیما گالی کا فقال راکب جبار بچے نے بات کہی تو ماں نے پوچھا چلی فقال راکب اور فقال فقال راکب جبار میں جواب دے کے واجب احمد یقول ان سرک زنے کے ولم تفان فبین قال ان تکرا ابراہیم بن موسی قال اکبر نے شمل الامر کے قام تصنے محمود نے قال تصرا برسا کے قال اکبر نے امر میں زوری قال اکبر نے سید بن مسیلی عربی بن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ جنہیں ابو ہریرہ کی طرف آئے تو ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے ان کا غسل بیان کیا. مسلمین فناتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم چلیے حسیب تو قال مسترد حسیب تو مقولا ہے عبدالرزاق کا چلو رجیل راقی کانا میرے جاری چنوہ کا قال ولتی جو ایسا پناتا چنوہ قبیلہ ہے من تدی ولتی جو ایسا پناتا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رباتا احمر کانا مخرج من دیما سنیانی حماما ورائیت ابراہیم وانا اشبہ ولتی بھی قال ورکی تو بھینا احدما لبنا ولا اثر فی خمر فقیل لی قد ایہ ہوا شیدہ فاصلت لبن فشرت فقيل لي هديت الفتنة وصلت الفتنة فأما إنك لوصلت القمر غوت أمتك وبه قال فرماتے ہیں فیضا رجلم حسب کو قال قریب. اسی طرح یہاں عبدالرزاق کی روایت میں وارد ہوا اور اس سے پہلے ہشامی یوسف کی روایت آ چکی ہے, اس میں ضربن کا لفظ آیا ہے. تو ہشام اور عبدالرزاق میں اختلاف ہو گیا. ہشام کہتے ہیں رائے تو موسیٰ فیضا ہو رجل ضرب, اور عبدالرزاق کہتے ہیں فیضا رجل حسب کو قال مسترد. لفظ ضرب کے مشہور مان خفیف اللہ, اسی طرح خلیل ابن سکیت ابن جریر طبری اور صاحب مجمل زبیدی اور جوہری وغیرہ نے لکھا ہے. اور مضطرب ہو سکتا ہے اسی کے معنی میں, اور یہ مشتق ہو ضربن سے اور باب افتعال سے اسم فاعل قاضی ریاض رحمت اللہ نے سب سے حضرت لکھی وہ کہتے ہیں کہ ضرب کے معنی ہیں ذل جسم بین الجسمین لا بالناحل ولا بالمطهر اور مضطرب کے معنی ہیں الطویل غیر الشدید. اب اس کے بعد یہ سمجھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفت میں ایک لفظ آیا ہے جعد اور دوسرا لفظ آگے آ رہا ہے اما موسیٰ فآدم جسیم. ان سارے الفاظ میں بظاہر اختلاف اگر ہم ضربن کے معنی خفیف اللحن لیتے ہیں تو لفظ جعدن اور لفظ جسیمن اس سے جوڑ نہیں کھاتا. اور اگر ہم اس کے معنی ذل جسم بین الجسمین لیتے ہیں تو یہ الفاظ تو اس سے مربوط ہو جاتے ہیں لیکن مضطرب کا لفظ کوئی جوڑ نہیں کھاتا. اس لیے علماء نے اپنے اپنے انداز میں اس اختلاف کو دور کرنے کی تقریر کی. یہاں اگر ہم ضرب کے پہلے معنی مراد لیتے ہیں تو اس صورت میں مضطرب کو ضرب سے مشتق مان کر اسی کے معنی میں یعنی مستدق الجسم کے معنی میں مراد لیا جائے گا. اور جاد کو بالوں کی صفت قرار دیا جائے گا اور اس پر یہ اشکال نہیں کیا جا سکتا کہ ابن عباس کی حدیث میں جو باب کی تیسری حدیث سے آ رہا ہے کہ وہ سب الراس ہیں ان کے سر کے بال سیدھے ہیں اس لیے کہ یہ کہا جائے گا ان کے بال جو عودت و ثبوتت کے بیچ میں تھے نہ بالکل جاد اور مڑے ہوئے تھے جیسے حبشہ کے بال ہوتے ہیں اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے جیسے آجام کے بال ہوتے ہیں. اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ انہیں کی صفت میں رجل بے فتح لاوت سے رجیم آیا اور رجل کی تفسیر ہی ہے جس کے بعد بین الثبوتت والجعودت ہوں. اب صرف یہ اشکال رہ جاتا کہ آئندہ جو موسیٰ کے وقت میں اما موسیٰ فآدم جسیم آ رہا ہے یہ لفظ جسیم ضربن اور مضطربن کی صفت علماء نے اس کے دو جوابات دیے. علامہ تیمی تو فرماتے ہیں یہ لفظ رم ہے یہ تو دجال کی صفت میں وارد تھا راوی نے اس کو موسیٰ کی صفت سے مربوط کر دیا اور قاضی ریاض رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ یہاں پر جسیم کے معنی طویل لیے جائیں گے. اب سارے الفاظ کا تعارف دور ہو جائے گا اور معنی یہ ہوں گے موسیٰ علیہ السلام خفیف البدن طویل الجسم اور متوسط درجے کے خمدار بالوں والے تھے. اور اگر ہم زربن کے معنی ذل جسم بین الجسمین لا بالناحل ولا بالمطحن لے لیں جیسا کہ قاضی ریاض کی رائے ہے تو پھر اس صورت میں لفظ جات تو اس سے جڑ جائے گا لیکن لفظ مضطرب کا کوئی رب باقی نہ رہے گا. نہیں کہ یہ کہا جائے کہ مضطرب معقول ہے اسی ضرب سے جس کے معنی ذل جسم بین الجسمین, یا پھر قاضی ریاض کی طرح سے کہا جائے کہ اس میں تو راوی کو شک ہے لہذا یہ لفظ مرجو ہے. اور جسیم کی وہی توجیہیں کی دونوں کی جائیں گی جو یہاں کی گئی ہیں. اور یا ہم یہ کہیں کہ جات بالوں کی صفت ہے اور جو ثبوتت کے مابین ان کے بال تھے. اب اس صورت میں حاصل یہ نکلے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام متوسط بدن اور ایسے خمدار بالوں والے جس کا پیش خم متوسط درجے کا قدر بدن طویل تھا. چلیے اور اس کے کلمات کو ادا کر دیا. ولقی تو عیسیٰ قناعتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رب محمد متوسط قد سرخ سفید اور ایسے تر و تازہ کانما خرج من دیماس, گویا کہ وہ حمام سے غسل کر کے نکلی. اس حدیث سے معلوم حمام میں جانے میں کوئی مذائقہ نہیں. اور یہ جو ایک حدیث نقل کی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل حمام الجحفاء, یہ غلط ہے. حضور کے زمانے میں حجاز میں کوئی حمام تھا نہیں. احد صحابہ میں جب وہ عراق میں داخل ہوئے وہاں کی سردی کی وجہ سے حمام میں داخل ہوئے ہیں, لیکن حمام میں بعض وقت بے احتیاطی ہو جاتی ہے. اس کی بعد روایت ہے حمام کے سلسلے میں نقیل کی تھی بدال وغیرہ میں وارد. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا اسرائيل قال اخبرنا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مجاهد بن عمر. یہاں اس طریق میں اسی طرح سے واقع ہوا ہے لیکن یہ وہم ہے, بلکہ یہ ہم مجاہد عباس میں پھول ہے. اسی طرح بنائیں بندہ قبرانی وغیرہ مختلف طریقے سے نقل کیا ہے. پھر اس کے بعد پہلی کی رائے تو یہ ہے کہ یہ وہم امام بخاری کے نیچے کسی کو ہوا ہے, اور ہاں پھر ابو علی بستانی ابو مسعود دمشقی وغیرہ کی رائے ہے کہ بخاری کو خطہ واقع ہو گئی ہے. مجاہد ابن عمر سے روایت منقول ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس نے فاما انصاف احمد قرآن دا ابن عمر کی روایت آ رہی ہے. رام اللہ ما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ احمر ابن عمر, عیسیٰ کے احمر ہونے کو قسم کھا کر انکار کر رہے ہیں, تو پھر وہ عیسیٰ کے احمر ہونے کے راوی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ان کی روایت میں احمر ہونا ثابت ہو تو ان کا قسم کھا کر انکار کرنا غلط ہو جائے گا. جا تم عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ادھر غلط میں وارد ہوا ہے اور انہیں کے وس میں ثبوت کبھی لفظ آیا ہے, یہ کہا جائے گا جو عودت سے یا تو جو عودت جس مراد ہے اور یا وہ جو عودت مراد ہے جس میں غلو نہ ہو بلکہ بین الثبوت دیول جو عودت ہو. چلیے قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك عيسى ومصر ابراهيم فما عيسى فاحمر فما عيسى فاحمر جاءت ناري الصدر وامر مين مذكرت ايه رہتی سم سان چلیے سامنا آدم و جسیمن یا آگے جسیم اے پویل چلیے سیدھے بال والے کان نہ رجال زک گویا کی وہ رجال زک مسلم زک مارب جت کا جو جس کی اصل ہے جاٹ آورالعینین عام روایات میں اسی طرح مسلم کی ایک روایت میں آورالعین الیسرا دونوں میں آور معیل کے معنی میں ہے لیکن فرق یہ ہے کہ بائیں آنکھ میں تو سفید ہے روشنی موجود ہے اور دائیں آنکھ کی روشنی مفقود ہے وہ عنب قافیہ جیسی ہے یعنی بڑھی ہوئی اور یہ حمزہ کے ساتھ اور جس میں عنب قافی یحیٰ کے ساتھ آیا ہے اس سے بائیں آنکھ بظاہر مراد چلی ذکر ہے اس پر یہ اشکال ہے کہ حدیث پہلے آ چکی ہے کہ دجال مدینے میں داخل ہو بلا تم مدینہ کا دجال ہو بر تعاون اس کے تین جوابات دیے گئے پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ لفظ شاذ ہے نافع کی روایت میں واقع ہے اور وضاح کسی کا وہم ہے سالم کی روایت میں اس کا ذکر ہی نہیں اور اگر اس کو ثابت مان لیا جائے تو یہاں طواف سے حقیقی طواف مراد نہیں ہے بلکہ مقاصد کعبہ کی تقریب کا ارادہ مراد ہے اور حضرت عیسیٰ کے طواف میں جیسے حقیقی طواف مراد لے سکتے ہیں ویسے ہی مقاصد کعبہ کی تکمیل کا ارادہ مراد لے سکتا ہے اور تیسرا جواب یہ ہے کہ دجال کا جب ظہور ہوگا اس زمانے میں وہ مکے میں داخل نہیں ہو سکتا اور ظہور سے پہلے داخل ہو جانے میں کچھ بود نہیں ہے چلیے وبه قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا ابراهيم بن صالح قال حدثني زهري عن سالم عن ابي قال والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس احمر ولا ولكن قال بينما انا نائم رسول الله قال لي فاذا رجل نائم حضرت عيسى عليه ابن عمر تو کہتے ہیں حضور نے عیسیٰ کو احمد نہیں کہا اور ابن عباس کہتے ہیں حضور نے احمر کہا ہے دونوں میں صورتاً تنافی ہے حقیقتاً تنافی ہے عیسیٰ تو سرخ سفید میں پہلے آ چکا ہے ربعت احمر عیسیٰ علیہ السلام متوسط قامت سرخ سفید اب جو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں انکار وارد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بالکل سرخ نہیں جیسے موالی کا چہرہ ہوتا بلکہ حسن والی سرخ سفیدی لیے ہوئے ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ عیسیٰ سرخ نہ ہوں گے عارضی سرخی ہوگی اس کو بعید معلوم ہوتا ہے کیونکہ ابو ہریرہ کی حدیث میں صاف ربعت احمر آیا ہے ابن عباس کی حدیث میں احمر آیا ان دو حدیثوں کو تعین کی جائے ابن عمر کی حدیث کی وجہ سے اس کا عکس نہ کر لیا جائے چلیے آدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لمبی نمونیت کا حاصل یہ ہے کہ وہ ہیں تو سرخ سفید لیکن بہرحال دھوپ چلنے سفر کرنے اور دھوپ میں پڑنے کی وجہ سے یہ سفیدی صاف باقی نہیں رہی اس میں گندم گنیت آ گئی چلی یہ آدمیوں کے پر ٹیپ لگا کر چل رہے تھے. مریم میں ابن مریم کو زیادہ حقدار ہوں کہ دنیا آخرہ. ابن مریم کے ساتھ آپ جو اپنے کو اقرب بتا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اور عیسیٰ کے بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا ہے. اب آئندہ روایت میں آ رہا انا اول الناس بعیسیٰ ابن مریم کہ دنیا والآخرہ. لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ جن رسل ثلاثہ کے ارسال کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نے بھیجے تھے. اس کا جواب یہ کہ اس میں اختلاف ہے. اگر جماعت کہتی ہے کہ کوئی عیسیٰ نے بھیجا تھا تو اس کے برخلاف ایک دوسری جماعت کہتی ہے کہ وہ مستقل انبیاء تھے, اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا. امام بخاری نے عیسیٰ سے پہلے ان کا تذکرہ کر کے اسی طرح اشارہ کیا. اور اگر عیسیٰ کی طرف سے ان کو مرسل مانا جائے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی رسالت استقلالی نہیں ضمنی ہے, وہ تابع تھے عیسیٰ علیہ السلام کے. اور جلدی سی بشنان کے متعلق یہ بات کتابوں میں وارد ہوا ہے کہ وہ بھی نبی تھے, حتیٰ کہ اس حدیث میں نبی بیاہ قومہ اول کو اس کی ثانی ابن کلام ہے. اور اگر ثابت مان لیا جائے تو ان کے متعلق بھی یہی کہا جائے گا کہ ان کی نبوت بھی استقلالی نہیں تھی. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. والانبیاء اولاد علات, انبیاء اولاد علات یعنی ان کے باپ ایک اور ماں الگ الگ ہیں. یہاں اب سے مراد اصول شریعت ہیں اور ماؤں سے مراد فروع شریعت ہیں. اصول میں سارے انبیاء متحد ہیں, سب کے عقائد ایک ہیں, فروع اور مسائل میں اختلاف ہیں. بینی و بینہ نبی, میرے ان کے درمیان کوئی نبی نہیں. یہ اول الناس ابن مریم کی شرط ہے اور اس کے اوپر جو ایراد ہے اس کا جواب ابھی بیان ہو چکا. چلو السلام محکم بھی شان قسم کی وجہ سے اللہ کی عظمت کا غلبہ قلب پر چھا جانے کی وجہ سے اپنی تکذیب کر لی اور فرما دیا الحمدللہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں کہ اتنی بڑی ذات کی قسم کھا کر انکار کرتا ہے, اس لیے میں اپنی آنکھوں کی تکذیب کرتا ہوں, میری آنکھوں میں گلے ہوئے دیا. چلیے یہ نبی کی شان ہے تو ہم کو بھی دوسروں کے اور کو چھپا لیا. کسی کا اعزاز نہیں کسی کی غیبت نہیں. چلیے وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن انس بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول على منبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطرني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم. كما اطرت النصارى عيسى بن مريم اطرى يطري اطراء تساكن. اطراء کہتے ہیں مبالغہ فی المدح, عیسیٰ نے مریم، نصارہ نے عیسیٰ کی ایسی مدد کی کہ ان کو خدا بنا دیا. چلیے شابی شابی سے کیا کہا؟ بخاری نے اس کو غیر ضروری ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا. اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی باندھی سے نکاح کر لے تو وہ کر راہ کی بے بنے تو چلی. فقال الشعبی اخبرنی ابو بردۃ نبی موسی الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادبر رجل امرأة فاحسن تعليما وعلما فاحسن تعليما ثم عتق فتزوجا كان رجلان واذا آمن بعيسى ثم آمن بي فله آمن بعيسى. یہ لوگ اسی طرح سے ہاں اس روایت میں وارد ہوا ہے جو عبداللہ بن مبارک نقل کرتے ہیں. عام رواد کی روایت میں رجل من اہل الکتاب وارد ہوا ہے وہو ارجح کما بینتها فی کتاب الایمان فی کتاب العلم. چلیے كما بدأنا أبو لخلق نعيد وعدنا علينا إن كنا فائلين فأول ما يفتح إبراهيم ثم يؤخذ برجال من أصحاب العقلين ولا تشمال فأقول أصحاب قال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال عبد الصالح عيسى بن مريم وكنت عالم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنما عبادك وإن تغفرهم فإنك أنت العزيز الحكيم وذكر عن أبي عبد الله عن قبيصة قالهم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر. يعني ما البخاري في نقل كيا غيره کہ انہوں نے اپنے استاد قبیصہ ابن عقبہ سے یہ نقل کیا کہ یہاں جو یہ کہا گیا انم لم یزالوا مرتدین اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو عہد صدیق نے مرتد کیے. اس کے متعلق پیچھے وضاحت آ چکی ہے کہ مرتدین سے مراد کون ہو. فقاتلهم ابو بكر وبرسنا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب النزول الى سن مريم صلى الله عليه وسلم. عيسى بن مريم عليه السلام کے نزول کا بیان. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تصریح فرمائی کہ آخر زمانوں میں عیسی بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے. یہ مسئلہ متواتر احادیث سے ثابت. ابن جریر طبری ابو حسین عابری ابن کثیر وغیرہ نے ان احادیث کے تواتر کی تصریح کی اور ابن عطیہ وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا. علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری نے المحلہ میں ان کے نزول کی تصریح دی ہے. اس لیے کسی قادیانی کا یہ کہنا کہ ابن حزم کے نزول کے قائل میں غلط. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخر زمانے میں جو نزول ہوگا تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ مشہور تو یہ ہے کہ اس سے یہودیوں کی تردید مقصود ہے. یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کر دیا اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب ہمارے نبی اور ان کی امت کی صفت دیکھی تو اللہ سے دعا کی تھی کہ ان کو اس امت میں شامل کر دیا جائے. اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور وہ مجدد اسلام ہو کر آسمان سے نازل ہوں گے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اول کو زیادہ وجیح قرار دیا اور یہ بھی کہا جا سکتا کہ عیسیٰ زمین سے پیدا ہوئے اور جو زمین سے پیدا ہوتا ہے اس کو زمین میں دفن ہونا ضروری ہے. یہی آدم کی اولاد کی سلسلہ چل رہا ہے. لہذا ان کا نزول اس لیے ہوگا تاکہ زمین میں دفن کیے جائیں اور اس کے اندر تاخیر اس لیے کر دی گئی کہ آخر زمانے میں مسیح الضلالت کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ مسیح الہدایت ہے. اس لیے اللہ مسیح الہدایت کے ذریعے مسیح الضلالت کو ختم کرا کر اس کا خاتمہ کرائیں گے. چلیے وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي انصاري عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب سمع ابو هريره رضي الله عنه قال سعيد بن المسيب عن جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يوشك ان ينفعتكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر صليبه حكما عدلا عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر حاکم عادل بن کر نازل ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام کی نبوت ختم ہو جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزول کے وقت ان کی نبوت کا زمانہ نہ ہوگا، اس لیے ان کے احکام نہ چلیں گے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام چلیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام اس امت کا ایک فرد بن کر نازل ہوں گے، مگر وصف نبوت کی وجہ سے وہی حاکم قرار دیے جائیں گے، وہ حاکم عادل ہوں گے. ایک حدیث میں وارد ہوا ہے عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملته يخرج الرحمة والبلدان والطبراني. اور ایک حدیث میں ہے عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزل عيسى بن مريم مصدقا بمحمد وعلى ملته اماما مهديا وحكما عادل فيقتل الدجال اخرجه الطبراني. حافظ ذهبی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حافظ ذهبی کے یہاں تاج سر کی عیادت کے لیے گئے تو ذهبی نے فرمایا بتاؤ وہ کون سا انسان ہے جو حضور کی امت میں ہوگا اور ابو بکر عمر سے افضل ہوگا. تاج سر کی نے ادب کے ساتھ کہا یقول الشیخ، حضرت بھی فرمائے، امام ذہبی نے فرمایا ہوا عیسیٰ. اسی کے متعلق علامہ تاج الدین سبکی نے اپنے قصیدے الغازیہ میں فرمایا من بالاتفاق جمیل خلق افضل من شیخ الصحاب ابی بکر ومن عمر ومن علی ومن عثمان وهو فتن من امت المصطفی المختار من مضری. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام ہیں. جی صلیب توڑ دیں گے، اسے عیسائیوں کے عقیدے پہ اقبال کریں گے جو صلیب کی تعظیم کرتے ہیں. وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کر کے عیسائیوں کے عمل کی تردید کریں گے، عیسائی خنزیر کھاتے ہیں. وَيَدَعُ الْحَرْبَ، جنگ کو ساقط کر دیں گے. یہاں پر بعض روایات میں یدعو الجزیہ، جزیہ کو ساقط کر دیں گے. جزیہ شریعت محمدیہ کا حکم ہے، اور ابھی معلوم ہو چکا کہ عیسیٰ شریعت محمدیہ پر حکم تابع ہوں گے، تو پھر اس کے حکم کو کیسے منسوخ کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم ہی موقت بنزول عیسیٰ ہے، اسی وقت تک کے لیے ہے جب تک عیسیٰ نازل ہوں، اور جب عیسیٰ نازل ہو جائیں گے تو پھر یہ حکم ختم ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ آیا یہ حکم موقت کیوں ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جزیہ مال کی ضرورت سے لیا جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مال کی فراوانی ہو جائے گی، اس لیے جزیہ ساقط کر دیا جائے گا. اس پر اشکال یہ ہے کہ اس سے یہ کہاں معلوم ہوا کہ ہمیشہ کے لیے مال کی فراوانی ہو جائے گی؟ اس لیے بظاہر ان کے زمانے کے ساتھ یہ حکم خاص ہونا چاہیے، یعنی عیسیٰ اپنے دور میں جزیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ الاسلام اب سیف. نمبر دو، ولی الدین، یہ پہلی حکمت علامہ ابن بطال نے بیان کی. ولی الدین ابو زرعۃ العراقی کہتے ہیں کہ اصل میں جزیہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو کتابی کہتے ہیں، عیسیٰ کے نزول سے یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ وہ انجیل نہیں جو عیسیٰ پر نازل ہوئی. اشکال یہ ہے کہ یہ کیسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ وہ تورات نہیں جو موسیٰ پر اتری ہے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ عیسیٰ کے بیان سے معلوم ہو جائے گا تو پھر قرآن کے بیان سے کیوں نہیں یہ مان لیا جاتا کہ وہ تورات نہیں اور یہ انجیل نہیں قرآن نہیں؟ تو اس کی تب ان کتابوں کی تبدیل کی تصریح فرما دی ہے. اس لیے بھائی اعتراض پہلی ہی حکمت معلوم ہوتی ہے. پہلی جزیہ کے مسئلے میں اختلاف ہے کہ کس سے لیا جائے گا. امام شافعی و احمد کے مسلک پر تقریر مذکور صحیح ہے، اس لیے کہ ان کے اہل کتاب ہی کسی جزیہ لیا جاتا ہے اور وہ لوگ مجوس کو اہل کتاب مانتے ہیں، لیکن مالکیہ کے ہاں ہر کافر سے لیا جاتا ہے، حنفیہ کے ہاں ہر کافر اجمی سے لیا جاتا ہے، اور عرب میں یہود و نصارہ اور مجوس سے لیا جاتا ہے. جی، اور مال کی فراوانی ہو جائے گی، کوئی مال لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جی، لوگوں کی توجہ آخرت اتنی بڑھ جائے گی کہ ایک سجدے کو دنیا میں فیح سے زیادہ بہتر سمجھیں گے. چلو، میں قول ابو ہریرہ و اقرأ من شیخ من اهل الكتاب الا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامه يكون عليه شهيدا. وان من اهل الكتاب الا ليؤمن النبي قبل موته، اور جو کوئی کتابی ہے اپنی موت سے پہلے وہ ایمان لے آئے گا. قبل بہی اور قبل موتہی کی ضمیر کس کی طرف عائد ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں عیسیٰ کی طرف عائد ہے، اور معنی یہ ہے کہ کتابی عیسیٰ پر عیسیٰ کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے. اور بعضوں نے کہا ہے بہی کی ضمیر اللہ کی طرف عائد ہے، اور بعض کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عائد ہے، اور موت ہی کی ضمیر ہر حال میں کتابی کی طرف عائد ہے، اور معنی یہ ہوں گے ہر کتابی اپنی موت سے پہلے اللہ پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا. تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تمہارے اندر نازل ہوں گے اور تمہارے امام تم میں سے ہوں گے؟ یعنی تمہاری خوشی کیسی ہوگی؟ یہاں امام تم منکم میں امام سے کیا مراد ہے؟ اس میں تو اور بات کہتے ہیں امام مسلمین امیر المومنین مراد، اور بات کہتے ہیں کہ امام الصلات مراد. اگر اول معنی لیے جائیں تو پھر امام کی مصداق میں اختلاف ہے. ابو الحسین عابری اور ابن جوزی تو کہتے ہیں کہ اس سے امام مہدی مراد ہیں، اور معنی یہ ہے کہ عیسیٰ اتریں گے اور امت کا ایک فرد یعنی امام مہدی امامت کریں گے. ایسے وقت امت محمدیہ کی خوشی بہت زیادہ ہوگی. اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں امام المسلمین سے حضرت عیسیٰ مراد ہیں، یہی ابن ابی زیب کی رائے ہے، اور جو یقینی تھی بعض متقدمین سے نقل کیا ہے، اور کہتے ہیں امام کم منکم کے معنی ہے امام کم عیسیٰ حال کون ہی منکم اے یہ تم بال قرآن و سنت کے. اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ یہی حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بطریق ولید ابن مسلم عن ابن ابی زید تخریج فرمائی ہے، اس میں یہ وارد ہے کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم فامکم منکم. اس پر ولید ابن مسلم نے ابن ابی زید سے یہ کہا. اوزائی تو کہتے ہیں حدثنا، اوزائی کہتے ہیں زہری النافع عن ابی ہریرہ و امامکم منکم. ابن ابی زید نے فرمایا معلوم ہے امامکم منکم کے کیا معنی ہے؟ ولید نے کہا تو خبرنی بتائیں، تو فرمایا امکم بکتاب ربکم و سنت نبیکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن ابن جوزی نے اس معنی پر اعتراض کیا ہے کہ حضرت جابر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے اور اس میں یہ صاف تصریح وارد ہوئی ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا تو امام فجر کا وقت ہوگا، امام المسلمین فرمائیں گے تقدم، آپ آگے بڑھیں، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسیٰ علیہ السلام معذرت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ لا ابن بعضکم علی بعض مرا تکرمت اللہ حاضر الامہ، اللہ نے بعض کو بعض پر کرامت بخشی ہے، اس لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں عیسیٰ پہلی نماز میں تو ابتدا کریں گے اور اس کے بعد تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اپنی جگہ ثابت رہے اور یہ معلوم ہو جائے عیسیٰ تابع ہو کر اترے، اور جب تابعیت ثابت ہو جائے گی تو باقی نمازوں میں وصف نبوت کے شرف کی وجہ سے امامت کریں گے، اور معین ابن حماد خزائی کی کتاب الفتن میں ایک اثر وارد ہوا ہے، اس میں اس کی تصریح بھی وارد ہوئی ہے، وہ اثر کعب احباب سے منقول ہے، اور اگر یہاں پر امام سے امام الصلاۃ مراد ہو تو علامہ طیبی کہتے ہیں معنی ہے یومکم عیسیٰ حالتون ہی فی دینکم، حافظ ابن حجر نے اس پر اسی حدیث جابر کی وجہ سے اعتراض کر دیا کہ اس میں تو صاف تصریح وارد ہوئی ہے کہ عیسیٰ معذرت کر دیں گے، اس کا جواب تقریر سابق سے معلوم ہو چکا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلی نماز میں معذرت کریں گے، اس کے بعد پھر امامت فرمائیں گے. من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض ما ذكرهم بني اسرائيل، وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربيع بن هراش قال قال عقبه بن عمرو بن حيث قال تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني سمعت يقول انما الدجال اذا خرج ماء ونارا فاما الذي يرى الناس انه النار فماء بارد، واما الذي يرى الناس انه ماء بارد فنار تحرقه، من اراد ذلك منكم فليقاف الذي يرى انه انها نار فان عذاب بارد. قال وسيفه وسمعت يقول ان رجلا قال في من كان قبل لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشد وزيرا عن دقيرا ان قتل لك جحر الغرب لقدرتموه كل يا رسول عبد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن، يعني من قبلكم سے مراد يهود النصارى فرما فمن اور کون چلیے. وبه معلوم ہوا جیسے انہوں نے بدعتیں ایجاد کی، تفریق و اختلاف پیدا کیا، ایسے ہی سمت یہ امت بھی کرے گی. چلیے نارونا پوس یہود کے اور نصارہ کے اعمال میں سے وہ اپنی عبادت کی طرف بلانے کے لیے اس کو اختیار کرتے ہیں. پر ہاتھ رکھنا یہودیوں کا فعل ہے, اس کو ناپسند کرتی تھی. علل اطلاق فی الصلاۃ یا فی غیر الصلاۃ دیکھو یہاں کوئی قید نہیں ہے. اس لیے بہت سے لوگوں کی جو عادتیں کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے پرہیز چاہیے. یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں دیہات میں جو کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو تھوڑا آرام لیتے ہیں. چلیے کثرت عمل مجموعے کے اعتبار سے ہے یا اعمال الشاقہ کے اعتبار سے اس کو اکثر کے لیے مصداق ثمرہ ابن جندب میں پہلے بیان کیا جا چکا تھا. جمل ہوا اس کو پگھلا کر تیل بنا دیا اور نام بدل کے بیچ کے کھا لیا. چلیے ابو کا بشاہ